ورپسې بیان د درې کلمې پر بے گناہ کس باندې الزام راول او بے گناہ کس هغه مرزم ګرځول او هغه دا چې دی یو سړی قتل کړو سړی قتل کړو یا د ترزوی قتل کړو بهر حال یو غریبی رشتہ دار قتل کړو چې دی ته وارثان جوړېدل چې د دوی د مال د وراثت کوم ته پاتې خو بد طرف دا چې مونږه د الزام نه بچو تهمتو په مونږ باندې را نشي نو هغه تاسو ځای کې وګورو چې په دی باندې الزام را نشي چرته د بچا ته کوسي مخې ته وګورو او بیا یې د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې مونږ سره زیاتې شوی دی زمونږ رشته دار وجړې شوی دی کافر څوک دی نو الله جل جلاله حکم راولېږه موسیٰ علیہ السلام کا جواب آنے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا او چکلا تکوا ذبح کئی نو اذ اضربوه ببعضها ددی سے اسرا واخلی او کمڑی باندھی عمر گئی اللہ جل جلالہ کو مڑی بندے کی او بخل کافران او پھائی دخل کے عدد کو طور بانے تو موسیٰ علیہ السلام دا موجودی کو طور بانے نو یو به سره دکه مسله حل شي چې کافر څوک دی او دویمه دا چې تاسو پرې د باب قادر الموت نظریه ورکیاد کوي کذلک یحیی الله الموتا لکه څرنګه چې دکه یو مړی الله جل جلاله ژوندی کړ نو دکه شان ته تا مړی الله تعالی ژوندې کولی شي نو واجب قتلتم سره دا درېمه خبیثه او درېمه جریمه ده واجب قتلتم یا شیئا وقت چې مړ که تاسو نفسن یو کس لرا نو فدارتم فیها فستاسو اختلاف کو په هر زاویې کې فَتَّارَأْتُمْ فِيهَا اَيْتِخْتَرَفْتُمْ فِي خَاتِلِيهَا تاسو اختلافو کو فَحَتَّ قَاتِلَا عَدَارِهُ جده ده نفس قاتل سوکو یووی یو ده بل بل بل ده فیو بل بانی راو اِتْتَارَأْتُمْ فَاسِرْ كِ اِتْتَدَارَأْتُمْ دا بدل کو پدال باندې د دال پدال کې راو کو او په ابتدا کې خپل وسی راو فتارتم فیها فتا فی اختلاف کو په حق تکا تیرا مزاوی کی والله مخرج الله تعالی مخرج مظهر ظاهرون کیو چار کون کیو ما دها اسا کنتم تکتمون چه تاسو پتو نو فقلنا پتو ایمونگا ادربو اوهای بیمڑی درا ببازی ها پپا جیسی دلی واسرا نو ددکا مضبوحی واسری سرا واقعی فمڑی بانگی اومدی دې سره به الله جل جلاله دې ژوندې کړي هو ضمیر دا د ضربه لپاره مفعول اول دی او ضربه په ذات خود مطابقی کې یو مفعول ده دا بازیها دای په کلی ثانی دی په واسطې د باوت مطابق په دې ترجمه کې اڅخونې ښکاري او مردا لغوي اعتبار سره تفصیل وکړو چې دا ابو زهیر چې مجید ته راځي دی دا مقولې اول دی او دا بعضها چې دی نو دا مقولې ثاني دی په کوم کې ضربه مقولې ثاني ته قراهرات نشي متعدي کېدی په واسطې د حرف جر باندې نو دې بعضها مارا دشی اون ازریبوه او احی پا در دبازیها بازیه تا دغوار ازریبوه او احی پا در دبازیها بازیه تا دغوار او دباز ختم را ده دباز ما هر باز ممکن دیار کیلی شو چا جبا ذکر کری دا او چا تا لکای دا مون ذکر کری چا بلا حصا چا بلا حصا باہر حد تغیی تغیید سے اس وقت نکرے عبداللہ ابن عباس انہو فرمائی اب ہمو ما اب ہم اللہ کم شیر چا خدای بے تفصیل اپریدی نبس راوزی بے تفصیل اپریدی دائی تفصیل تا دائی تہین سے اس وقت نکرے اب هیمو ما اب هم الله کم شئی که خدای مبهم پریدی بس اغساسم مبهم پریدی نو ددک که بعض اللہ جلد جلالو تفصیل نده بیان کرد او قضی حدیثو که داغیت تفصیل نده آخده بس ممکن ده هر کسی نکیدی هر حصتی نکیدی جبا تنم که دیشی دلکای منتنم که دیشی بلا حصم که دیشی بلا حصم که دیشی نو الله جل جلاله هغه مړ ژوندې کړ هغه د خپلو قاتلانو نشاندهي وکړله مصلحه ورپسې د جملې معتلقې په طور باندې الله تعالی وویل کذلک یحیی الله الموتا شفابیلی و طرح باسی اے کما احی اللہ صادق المجید سرنگی چی اللہ تل جرد رو درکی یوم جید گوندے کو نو کذالک جو حکلہ الموتا سرنگی با اللہ تلا جوندی پر کور مرد ہے بقیہ ماتی نو دے سرہ دو فائدی اٹھوی چی آغا مرد گوندے کو نو در قاتلانو داری تحیلی اٹھو او بلدا چې د باز بعد الموت لپاره دا یو دلیل را دی مخې ته دا یو عبرت او نمونه را دی مخې ته کذالک دارنګ یحیی الله الموتا ژوندی کوي به الله تعالی مړو لرا ويريكم آياته او خالي الله تعالى تاسطا تلائم دو قدرت پل لعلكم تاكرون زيد پارا چه سوچو كي تاسو آيات مراسل نشانات کی تلائم دو قدرت وقتن تو وقتن تاسطا تفل قدرت نشانات تغل دخائي نو یو مړی یو مقتول د مرګ نه پس بیا ژوندی کول او محض د غوا د یوې حصې په راجوتورو باندې په رامګلو باندې هغه ژوندی کول دا د الله جل جلاله قدرت دفعو دعا کو جمهور مفسرین حضراتو دا تحقیق مطابق دے زی تفسیر او تحقیق یو تحقیق بل چه پدا مڑی باندی دغوالی و نیسا امگر اتوانو دیشوان دیشو او کنات زبه دا بخری واقعی زان دارا او دا احیائی مقتول واقعی زان دارا ندا یو تفسیر ام چیڑ دے کی و موجودہ دور دے چه دا دو جدا جدا واقعی آدھا دام جو رائے دے دباتے حضراب نوائی دا احیائی مقتول واقعی من کل الوضو زان ندا او دا زبح دا بخاری واقعی زان ندا دیو پل پر احس تعلق نشتر یا دخیت ربوه بی بعضی ها بمانا تشی تدا قول مطابق نفایت زان کوئی کئی جدا زان مستقل واقعیش لفتید ربوه که هو زمین راجیر مقتول تا او اغا سمجھ تراجیر قتلتم نا و اذ قتلتم نفسا او بی بعضی ها کی ها زمین راجیر نفس تا نویتید ربوه بی بعضی ها هو هاي دا مړی درا به باځه په باځه نيته دا غا نص باندې هم دا تک ما یت یو اندام را واخلې ته د په بدن باندې را کړی په دې سره په دې باندې لا پر را واخلې په دې مخ ور را کړی لا پر را واخلې په دې سینه باندې را کړی نو بس دې برا پاتې باندې وشي کی دې ریغو هو هاي دې مقتول درا به باځه اے به باځه نفسي په باځه نيته دا نص باندې او نفس مؤنث سمائی دے ضمیر تو مذکر و تم راجی کی دیش او ضمیر تو مؤنث و تم راجی کی دیش دا واقعیا ځان نشو او هغه واقعیا هغه ځان ده د زبحه د بکری واقعیا ځان ده د بیا په دغه حضراتو باندې اشکال ده چې د زبحه د بکری دنیا خو د دې دغه حکم مولا راځي کہ ان تصبروا بقا ذکر تو جمهور مفسرین و حضرات و مطابق در ذبح در بکری در پر وجہ سے شہر ہے قتل در قتل واقع اس پر قاتل معلوم ہو داغی در پر حکم در ذبح در بکری ہو وچہ ذبح در بکری در ذان لواقعہ دا اور احیاء در مقتول ذان لواقعہ دا بیا د زمې ته بکری وجه سره نه ای ولا وجه ذکر کړی دا وای مفسرین حضرات لیکلی دي امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مداری کی بعد نور مفسرین حضرات کای یو حور معبودهم چې د دې د معبود او د الہ توهین وشي زب ہے اوشی نددائی دا معبود با احانت اوشی چی پدر کی اولوحیت نہیں ترے ندد زب ہے جوا ندد دا پارت نفی دا اولوحیت وا ندیز ہے تفصیل دا بیانے نو کدی یو توجی طرح دا پوری شي نو بیا د جمهور مفسرین او حضرات له قول نه خلاف ده دا اولاق نه ده خو د توجیه تر حده پورې بیا هم قبلېدی شي خو لیکن بعد حضرات په دې توجیه باندې دومره زور ورکوي چې د جمهور مفسرین او حضراتو توجیه ته چلټ غلط کوي ویا توجیه صحیح نه ده بیا په دې باندې مونږ غلېو تحقیقي نظر پیښ کړو چې دا په تحقیق په اړه باندې په څوره پیمانه کې ځین تمره خبره دا حضرات یو خبر ادا کوي چې جمهور قول ټیک نه دی ولی وای په دې کې دا ثابتېږي چې دا مړی ژوندې شوی دی نو د بقرې د جز د لګېدو د وجې نه د هغې د عز او د اندام د لګېدو د وجې نه نو د غوا او د غوی سره خو د هغې هسې هم عقیده ده او د اولوهیت مرتبې ته ورسولو او کومړی ژوندي کېدل وسره شروع شو نو دې سره خرابې نور هم زیاتې وکړي د هغې نور هم اعتقاد او وکیلت او محبت او په سي باندې د اولوهیت هغه اعتقاد هغه نور هم سوا کېده نو یو دا خبره ذکر کوي او دین سے بعض مفسرین و حضرات کو قول استدلال کریں وہی قرآن مجید کی کہ اس طرح ذکر کی گئی نہ مستقل واقعات ذکر کی گئی نہ اس اخذ نامی صاحب کم وہی دا زانگا واقعات وہی اس کال موسا نہ دا زانگا واقعات سرنگی کہ دکتا زانگا زانگا واقعات کی تذکر شاکی و اس قتلتم نفسا نم زن رواسیا و اس طرح سے ذکر کی گی مستقل مستقل واقعات ذکر کی گی امام نصفی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہوئی دا خبر ذکر کرے گا دا زن رواسیات اور یو درین دلیل ذکر کرے گا وای په یو روایت کې دي چې دا غمړ سلفیس کاله پروت و سلفیس کاله هغه پروت و نو وایي دا څنګه کېدی شي چې مړی وشو او دی وي دی به څنګه ژوندې کېږي حل معلومول په کار دي کافل معلومول په کار دي موسی علیه السلام وسلام ورته یو بار سبحه کوي پای کې دې کال چال مټولو کو په هغه کال مټول کې څلوېښت کاله تېر شي په څلوېښت کاله کې خو بدن خارج کېږي او به خارج شوی وو نو وایي د دې نه هم دا پته لګېږي چې دکه واقعیت ځانګه ده دا واقعیت څه ده دا ځانګه ده د غوا په دې موندو کې څلوېښت کاله تېر شوي دي څلوېښت کاله نمبر څلوېښت کاله پرو څلوېښتو کالو کښې خو به د هغه بالکل اډوکي هم خارج شوي څو دلایل دي درې نو د دې درېو واړو دلایلو په بنیاد باندې حاصل د خبرې دا شو چې د احیاء مقتول واقعه ځان لره او د ذبحې د بقرې واقعه هغه ځان لره د لګاون دې دې ته راځي او چایې ځه نو ما خبره مې تا ته دا حضرات په حواله کې فکر کړل سمې وې نو د غوا او د غوی اعانت پکاو کچرتا د غوا د اندام د وجنا مړې باندې کی نو بیا اعانت پیدا کی عظمت پیدا کی نو د دینه جواب کده اعانت نا کم اعانت مراد ده د کینا ها که حالت کا مراد ک نفی د اولوہیت دی نو نفی د اولوہیت بهر حاصل کو د غوا په اندام باندې د غوا د ذبح نه بعد کمړې باندې وشو نو نفی د اولوہیت کوم فضا په کې ذبح شو او چې یو شی د ذبح کړو د اولوہیت په کې د کم دنه پاتې کیږي کله کې حالت دا مخصوص کې حالت مرادی چې نفی د اولوہیت نه وشي نو نفی د اولوہیت تنا فضت تسلت کیوں مشوا کہ ذرم اوشوا نو نفی د اولوہیت اوشوا اوز کد اغین بعد دبیب اندام سرا مرج بندے کی گی اس قسمت اثار نکلی ذکر نفی د اولوہیت چوی رہا او دا حکم وطا اللہ تل جلال اوز دکا ورکا پا دا غموتا تی کہ دیخو بن اکرائیل دیخو بکرابو لکی دستا دغوا تر اقیدتو دا یو موقع جوڑا سوا دا یو موقع جوړ شو چې قتل یو موقع او بیا قاتل یې هم معلومو او قاتل معلوم نو نه په دې بنیاد باندې الله تعالی په داسې موقع کې په دې باندې واضح خبره ځین تمره له خبره نو د اهانت نه مراد نفی د اولوہیت کا نفی د اولوہیت د ذبح په صورت کې بس هغه راغله او پاتې شو کړي اهانت ته مراد اهانت من کل الوجوه نو بیا په تاسو واچ دا دا د څنګه په شانتي ګرځول په کار دا د سره مګو هم دا د سره یې ګرځولې دا وا مګو حدا او د دې وا په قریشي دا هم یو عظمت ته کړل دي د تنظیم او د سپو مقابله کې هغه ناچار کړل کی او خطیب کړل کی کړل کی کړل او دا غیب مقابله کې واه کوه نیخ کوه غړی کوه بيځ کوه دا عظمت پر غړنه کې کېږي غړنه دا په طرح اصولاتيون نه دا چې عادت نا مراد نفي د اولوہیت دا او نفي د اولوہیت تعلق کوي د ذات سره نو مفسرین او حضرات چې دا نو کلی کړی دا کوي حول بعضهم دا په هر حال امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھ لیا امام نصفی رحمت اللہ علیہ لکھ لیا لذا بہر حال اگر کیسا کئی یوہون معبودهم چی دید معبود احانتو چی مانا سا دکلویت تا اعتقاد چی پتی او دارا چی دکب دو صورت کی دزب ہی دو صورت کی چی دزب ہی دا واقع مستقل واقع لے او کم مستقل واقع لے او زب ہی سرکل آج نفی دکلویت ابو سرکل تمه تمراله نو دې سره یو خبره بلا چې دا ځان دا واقع کوي هغه ځان دا واقع کوي نو د ایذری بوه به بعضه معنا تاسو ته چې د مړي دا تراله خپل کومړي باندې هوه دې سره باندې باندې شي باران نه تپې دم د پرناري باندې مسپاره هغه شهید او هغه مقتول ظلمن نو په شهید کې دا کمال بیا شته چې دې د مرګ په پتون ځان باندې کولی شي دغوا اولویت ده شهید اولویت سمجھ کرا دیا چه خبر پی اعتراض بانیش سمجھ سمرانه لیا خبر دغا سره سو ده مقتول و ظلمن او چه مقتول و ظلمن ده تصویه لیشی شهید وی لیشی لبیا پر شهید که ده طاقت ده چه ده مرشی او ده ده ده ده بدن ناگا که ده جام زن زنده کولیشی لدوان اولویت منذکر چه چا تا شهید تا ده اولیاو ده صلاحاو او دا چې د فرشتو او د شهداو په دروازه باندې عبادت را روان دا وڅو دا کوواشو دا یعوشو دا نصرشو دا زوبو دا اولیاء الله امام ابن کثیر لکھی اور دا دیکھ عبادت کی رہے نو دا اعتراض صرف اور صرف لغوا خصورت کی نہ رہا دی دا بیا قضا خصورت کی امراض خلق پا کشوادا ہو باندی بیادا کمان کئی کہ بدائی کی دا طاقت کرے کہ دائی تمہاری نفس و زان بننے پوری جن نمرا لکھا بار بیٹھے جمہور تو جیاد کو کرتے ہیں جاتے ہیں انہوں نے اس کا لیت کرتے ہیں اس طرح پر دلیل کے سورہ وزن میں کہنا اور ہم گوائے کہ خبر پا دیکھے نہ دا کہ پمڑی باندھے دمڑی داس را کا کرنے پر دیج بندے کی گئی پمڑی باندھے دوالا خیرہ کا کرنے دیج بندے کی گئی دا احیاء دا دا اللہ جلد جلد کو قدرت پانی وار دا دا موسیٰ علیہ السلام موجودہ وار اصلاً دا کاشوی دا موسیٰ علیہ السلام دا موجودی کو دور بانا نا دا غواب پلا کہے کہ پا جبا کی دا پاکست سے جمڑی جواندے کی اور نا دا بڑی پلاس کی دا پاکست سے جمڑی جواندے کی دا کون تو دا دا موجودی کو دور بانا اصل نظریہ مخیطا ساتل پگاری خان مڑے ہو لے جواندے شو دے قدرت اللہ دا اللہ جلد جلل کو قدرت پانے دا موسیٰ علیہ السلام دا موجودی کو دور بانے او چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ شو نو کده مړی لاس ته د مړی په بدن ناستو نو سره کې دې سره مړی ژوندې کیږي شي نو کچر ته یو ګټه راغستې وي او هغه پر اساس دې سره ژوندې کیږي شو نو کده وا چې به راو اوسه یا نه کای یا به راو اوسه تر هغه چې سره ژوندې شي په دې کې څه استعمال دي قربانی دلیل ذہن دلیل میں تو ہوئے اس راجی کو قرآن مجید کی جو اکثر سے استقلال دوپار رہا ہے وہی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے نمگا ہو دا خبر صحیح ہے خود استقلال نہ مراد استقلال سے جملہ ہے استقلال من کل الوجونا او دا خبر کا تفسیر نسبی کے پخل ہو بولے اگر وہی دا اس سرے واقعہ ذکر کا بری واقعہ سے ذکر کر وہی اشارہ دا بے خبر تھا شدد ایک پیو یو جرم بانی تفسیری اگر آئی لدتی ونہ چکس کالا موسیٰ نے قومی ہی ہوئے ندی سرا دتی دکھار او دا مٹول اگر جرم سمجھ کر آگئے د بے ضایا او د فضول سوالات او هغه جریمه مخې ته راغله او چې بیا ویلي و چې قتل تم نفسا نو دې سره بل جرم سمجھ ته راغی چې په غیر مجرم باندې جرم راغلو غیر ملزم ملزم ګرځول چې دا سمجھ ته راځي نو دا د پاره د استقلال د جرائم او استقلال د جرائم وته راغی د دې د پرمان چې کنه د اس قتل تم او د ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره د دې یو بل سره د سره مناسبت نشته د دې د پرمان د جرایم د استقلال د پر یو ګورې ورته تفصیل نه کوي دې وجه نه په عبارت کې د تقدیم او د تاخير نه کار اخته دي چې جمهور مفسرین او حضراتو په نسبت باندې چې دا څه استقلال ته اشاره لري ورنه تقاضا د مقام داوا چې داسې ذکر کړی وي و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون او اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره او بیا دا تر اخره پورې نصفون نضربوه ببعضها څنګه ذکر کول پکار دي ولیکن د تدبیر او د تاخیر نه کار واغ ضروري فدا یو مسلسل واقعي کې صرف یو جریمه به سمجھ کرای او چې کله تقدیم او تاخير په جوش او وسره اذ را ده د استقلال ته اشاره کوي. یو جریمه د کار مټول او بل جریمه نو بری هغه مجرم ګرځول چې دا سمجھتا راشي. نو دا اذ کې راغلی دی نو دا د استقلال دپاره دی خو د استقلال د جریمو دپاره دی او د دې استقلال دپاره نه دی چې د ان الله یامرکم او د فکل نضربوه ببعضها د دې د یو بل سره د سره مناسبت نه لري د دې دپاره نه. دا زم درلو او د تفسیر نصفی عبارت د کزا کې خامخا وګوري ها په ټول سره خپل خپل تفسیر نصفی نه نه بیا د ملګرو سره تفسیر نصفی وګوري دی او بل سره درېما خبره توه چې په روایت کې راغلي دي چې سلویت کاره باد دی کبا کاره میلاو شوه دا مړې سلویت کاره پروت و دا مړې سلویت کاره پروت و نو یو جواب دا که اډو مړې سلویت کاره پروت و او په دې کې فرق را نه دی نو دا څه محال عقلن کو نه دي دا څه محال عقلن کو نه دي. اصحابکا درې سوه او نهه کاله ژوندي پراتو د هغوی په بدن کې هېڅ فرق نه راغلی او دک کشانتی او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها دغه صاحب چې هر څوک چې دی یا عزیر علیہ السلام دی یا بل څوک دی بل څوک دی خو دی سل کاله پروت دی او وفات شوی دی نو که د هغه بدن سل کاله پروت دی پای کې تغیر نه دی راغلی نو کدا کسان چې مقصود د بنی اسرائیل څلوېښت کاله پروتو تغیر پکې نه دی راغلی نو په دې کې څه استعمال دی سمجھتا بار خبره یو جواب خو دی او دویم جواب امام فخر الدین رضی الله تعالی علیه کبیر کې کړی چې څلوېښتو کالو والا روایت دا اسرائیلی روایت دی او دا چې اسرائیلی روایت دی چې د قرآن مجید نه خلاف دی نو بیا ته پتا دی قبلول پکار دی مسترسول پکار دی مسترسول پکار دی اسرائیلی روایت دی او دا چې اسرائیلی روایت دی چې د قرآن مجید نه خلاف دی ولی وګورئ بتا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بیا په نیت کې جمله معترضه ده والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها چې څنګه قتل وشو نو ورپسې سمدستي فقلنا اضربوه ببعضها فاد تاکي مال وطن د پاره ده. د قرآن مجید د الفاظو نه دا ثابتېږي چې څنګه قتل شوی دی ورپسې سمدستي غوا طرحه شوې ده او د هغې صحیصه په مړي باندې بحالي شوې ده وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قتل یې وکړو ورپسې اختلاف شروع کړو نو ورپسې سمدستي حکم راغی چې اضربوه ببعضها فاد تاکي مال وطن د پاره څلوېښت کاله په امنیت کې کړو نو څلوېښتو کالو والا روایت دا اسرائیلی روایت دی او دا چې اسرائیلی روایت دی چې د کتاب الله نه خلاف دی او د اسرائیلی روایتو د قبولیت او د عدم قبولیت په باره کې تفصیل په اصولو کې غطیر شوی و. نو بهر حال چې جمهور او حضراتو چې کوم قول لے نو هغه مردود نه دی هغه مقبول قول لے صحیح قول لے. ثم قصت قلوبكم يا صف الرنا صافو من بعد ذلك رسل دينا وهي كالحجارة فشو بشان ادغدي او اشد قسوة يا بياسة او اشد او يا جسة قسوة في اعتبار تقوى جباني ثم الاستماعات بطارة او ذلك کی اشارہ دک سابقہ طول واقعات تدا او دک انعامات تدا معجزات تدا کہ پا مختلف ادوار کی دا اللہ جل جلالہ زمر انعامات او احسانات پتاو زبانی کی قسم قسم واقعات پتیرا رہا او قسم قسم معجزات تاو زبانی دلی مداری تقاضا سے پکار ہوا اس طرح سے گزروں کی نرمی دے استعداد کا قبولیت کا حق دے اگے در بند الٹا اثر ہو ظلم سب اور داد اصل نبی ربی کا خبر ہے اصل داد کی نبی کے لیے پتا ہے نسوں میں ذکر ہو ثم قصد قلوبكم يا تقولون الساقو من بعد ذلك رسل دا مذكورنا فليك الحجارة نفسو دا سنا فشان تيد كتو او اشد قسوة او اشد قسوة او يا زيادة فاعتبار تقصى سرا او اشد قسوة من الحجارة دا جد دا تقوالي او دا صلابتنا ساسو قلوبنا كي صلابت في واقع نو او په معنا د بل باندې کوي بل اشد قسوتا او ان من الحجاره دا به دلیل شي په ګټه کې ګونجای شي او ستاسو په زړونو کې بالکل ګونجای شي و ان من الحجاره او د شکا بعضې د ګټونه لما خامخا هغه دې یتفجر منه الانهار تجاري کېږي د هغې نه دلونه دا انفجار الانهار کو کم دے دا کو زبردست فائدہ دا دا اگر گٹی نہ حاصل ہوئی وَإِنَّ مِنْهَا أَوْ بَيْسَكَ بَعْدَ لِلِغَتُنَا لَمَا خَمَ قَارَ غَدِي يَشَّقَّهُ تِجْوِي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا نُفَسْ رَوْزِ دَغِينَ اُبَ دا انهار کو شکل کینی فبہارا اُبَ تِ حاصلی یشقق یتشقق لے وَإِنَّ مِنْهَا أَوْ بَيْتَكَ بَعْدَ لِجَتُنَا لَمَا خَامَخَا هَغَدِ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فِرَالْ غُرِيدِ يَرِدَ اللَّهَ تَعْلَانَا يَهْبِطُ يَسْكُتُ رَا غُرْدِهِ رَا غُرِدِ اوبتنا نرہ غُرْدِ او چینی او نهرونه هغه ته نه را روانې دي خو را غړي نو دا په کوم وخت کې په وخت د زلزلې زلزلې ته را اور غړي یا د کسانې په عامو اوقاتو کې په هر کې چې کوم دی هغه سر کړي کسان هغه ته نه را اور غړي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ خَبَرًا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَعْتُنَا شِكَوَيِّ اِتَافُ نباتی گٹی دا سیدی چی دا غیر فائدہ انتیائی عام او شامل دا سکت دا غیر انہار جاری کی او باتی گٹی دا سیدی چی دا غیر فائدہ کی حضم دا عموم او شمول نہیں کرے او بیا مشتری پکې ځکه د هغې نه اوبه جاری کېږي نو څه لږ کسان خو ته نه تېرابه کېدی شي که نه او بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه اوبه خو نه جاری کېږي نو بل ته فایده نشته دی خو په ذاته خود د خدای نه یریږي خشیت پکې شته دی نو د هغې فایده لازمي ده د هغې فایده لازمي ده او ستاسو زړونه کې دي هغه بالکل د خیر او د فایدې نه خالي دي نہ پکی متعدی فائدہ سے اور نہ پکی لازمی فائدہ کرے نه پکې اندرونی طور په خپل اخو کې خدا موجود دی چې د دې لپاره موجود شي، او نه پکې څومره خشیت دی چې هغه د دې نه بلته منتقل شي، بلته منتقل شي، پورې دنیا ته منتقل شي. نو زړونه څو قسمه دي؟ زړونه څلور قسمه دي. یو هغه زړونه دي چې د هغه افیض خورېږي، او هغه افیض عام او شامل وي، او دویم هغه زړونه دي چې د هغې افیض خورېږي الی حد تر سرحده پورې محدودو افرادو ته، او بل هغه زړونه دي چې د هغې نه استفاده د افیض خو نه کېږي، غیر ته خو نه خورېږي، فذات قدس خدای مهرېږي، خوف یې خدا پکې موجود وي، او درې هغه زړه دی چې هغه د خیر او د فایدې نه خالي دی. نو یهودو ته وایي چې تاسو دا څلورم قسم تللی، نه پکې ذاتي طور فایده شته او نه پکې هغه متعدي فایده شته. الله تعالی دې زمونږ زړونه دغه ړومبني کې کوم کوبر دی چې د هغې کې ذاتي طور هم فایده موجود دی، پای کې متعدي فایده هم موجود دی، او هغه فائدې منتقل کېږي چا ته؟ عام انسان ته. لکه دغه زړونه د چا دي؟ دا د انبیاء کرام دي، او چې کوم د انبیاء کرام صحیح جانشینان مجتهدین حضرات فائدے برار انسانی تورت. او بیا ورپسی مرتبہ دا عام علماء شوا کہ دا غیق فائدہ الی حد دین. او بیا ورپسی عام مسلمانان مخلصان ان پڑھے خوف خدا پکی موجودی، او یو آغی کہ اگر بالکل کاذب بھی او اگر جاہل بھی اس سے پکی نہیں، نہ پکے ذاتی طور فائدہ ہی اور نہ پکے غیر کا فائدہ والا. سردے پورے دان و آسانی کا ور پتی ستمت و انسانی او دا تنبیه مسلمانان ته چې په دغه یهودو کې څو قسمه خلک هغه موجود دي، او د دکه خلکو نه دا توقع ساتل او دا امید ساتل چې دی به ایمان ته راشي، نو دا بې ځایه توقع ده. په دې کې دا هر یوه طبقه چې ده نو هغه د ایمان نه ډېره لرې ده، هغه د هدایت نه ډېره لرې ده، دا غیر د ایمان توقع ساتل دا سی فضل کار دی. افتطمعون احیا تاسو توقع لرئ ان یؤمنو لکم دا چې دی به ایمان داری ان یؤمنو لکم ان یصدقوکم چې دی به تصدیق وکړي ستاسو تاسو خبرې ته به ټیک ووایي، تاسو دین ته به صحیح ووایي. افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ اے مؤمنانو ان یؤمنو لکم چې دی به تصدیق وکړي ستاسو وقد کان فریق منهم او په تحقیق سره شته دی یوه ډله د دوی نه یسمعون کلام الله چې دی به اورېده کلام د الله تعالی ثم یحرکونه بیا دې تحریف کو پای کې من بعد ما عقلوه رسد آغنا چې پوی بچو پاغې باندې وهم یعلمون او آزادې چې دی پوهېږي. یو طبقه پکې دکه ده، نو د دې طبقې نه تاسو د ایمان توقع لرئ. د کلام الله مراد تورات دی، تورات ته یې واورېدو او بیا یې پکې تحریف کړو، نو چې هغه د خپل کتاب کې خوناږي په خپل کتاب کې تحریف کوي او پوهېږي چې دا موږ تحریف کوو، نو داسې محرفه ډله هغه ایمان ته نه راځي. ورپسې بل غلا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَوْقَعُوا إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنَانِ صَرَا نُقَالُوا أُوَيْدِي لِسَانًا آمَنَّا مُقِيمًا رَوْرَدِ وَإِذَا قَلَا بَعْضُهُمْ فَأَوْقَعُوا إِلَاكِ بَعْضِي بِلِي إِلَا بَعْضٍ فَأَوْضَى سَرْدَارَانَكَ نقالو اوائدوی اتو حدیثونهم آیا تاسو خبری کوید دی مومنان سرا بما فاسبا دی فتح اللہ علیکم چی پلو کری دی اللہ سرا فتاسو بانی ساسو تارا جنو بیان ہوئی شاگر دی اسلام حقانیت دی نبی کریم علیہ السلام دا نشانات و وضاحت دی دا پیشنگویو وضاحت دی او ددکا بیان نتیجه بسی لان دا آسیبت سفار ہے ساوز المومنان صفح لار سی او اغیی دوائی چی او دا پیغمبر علیہ السلام واقعی پیغمبر ہے و تورات کی ددک مبارک دارا غلی دی دارا غلی دی نردی نتیجه بسی لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ دَيْدَ فَارَاتِ جَغَلُوكِ دَسَاتُ سَرَاتِهِ فَلِيْلَمْ بَانْدِي عِنْدَ رَبِّكُمْ فَنِزَّ رَسَّاتُ بَانْدِي آقِبَتًا مِشِكَمِ اَغْرُوَتَادِ او مَشَرَانْدِي لُدَكَ مُنَافِقِ تَفْكِتَ وَي اَفَلَا تَاقِلُونَ آيَا تَاقُو سُوْجْنَكَ وَي لَوَنْ دِي انجام تا قبوری کرنے د قیامت پرد باندې باندې دک مسلمانانو د ازونه او استادو بغریوانه چې ګوره تاسو مونږ ته ویل چې دا پیغمبر حق دی او په خپلم کې انکار کړل دي نو دا کار مته وایي نو دا په دک يهودو کې دوه مډاله شو منافقه او مزلزه بدله نو دا چې منافقه او مزلزه بدله چه دا غیس نظریه نیسته ده دا غیس زمیر نیسته ده نو دا دی طبقی نتاسو توقو لنه چه دی با ایمان تراشی بلکل نرازی ورپسی پی اللہ ترا رسته چه کم دا یهود دا مشران دی نو تک کم مناسقی طبقی تروی چه تاسو رازو نمو کرا ہوئی پا دیبانی تاسو اعتراف ورته مه کوئ نه الله تعالی وایي د دوی څه خیال دی چې دی دې د حق کتمان کړي نو ولې د حق وضاحت ته نه راځي چې دی کتمان کوي نو حق په پټي ده که شان دي نه الله جل جلاله هغه اظهار او احقاق د حق کوي که دی زر چند کتمان کړي الله جل جلاله به احقاق حق کوي دی دې د اسلام حقانیت پټ وساتي او دای دې پیغمبر اسلام صداقت پټ کو ساتي الله جل جلاله به احکام صحت کوي دا په څو مثال دی وایي چې په باندې وایي چې سبا کې دي نه که چېر باندې وایي که باندې وایي سبا په حقیقت دی او په ځان کار کوي اولا يعلمون ايان قويگی دوئی ان الله يعلمو بشك اللہ تعالى قويگی ما پارت باندی يسرون کی پتئی دوئی وما يعلنون او آجت کارکئی دوئی نده اسلام حقاریت شو ده پیغمبر اسلام صداقت شو نده موقوف ده دل پا اعلان باندنه ده او د دې په کتمان باندې نه دی الله جل جلاله احکام ته حق کوي ورپسې بل تفسیر ذکر کوي دا یو پوهه تفسیر شوه هغه دا تور نه کوي د علماو یې دا تر څو نه دی د دې د علماو نوم د ایمان توقع نشته دی ورپسې بل تفسیر په کې دا چې هغه امیدین دي هغه انفر دي بالکل اغه په کتاب باندې کوي اغه تاسو صرف او صرف د تخپل علماء یو څو منګړکې نظری وته پیش کړی دي بس هغه په تن پدې ناغی پا دلیل پوئی گی، ناغی پا کتاب پا نکوئی گی خفلو گمراہو مریانو وطا پتھائی پڑھاو گڑی دا بس اکا پتھائی راکی لکڑی دا نگزا سی کسما جاہل تبکین ہم توقع دا ایمان نہیں کرے وَمِنْهُمْ بَعْدِدُوِنَا اُمِّيُّونَا اَنْ پَرَدِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ چِدَئِ نَبُوئے گی پا کتاب باندے رأسن بلکل زکار خالص امیدین نی، انپڑا دی الا امانیہ لا یتبعون شیئن الا امانیہ صحیح سابداری نکی در اشی در کتاب سابداری نکی در دلیل سابداری نکی الا امانیہ مگر در ارزوگان امانی جمع در امید یکنده او امنیه دا اغب تمنا تا برشید چه دا پورکی گینا نموراد کنا اغب منگلی تا نظریه دی او اغب دوکی اغب تکمیل دی چه دی بشارتو نبی لکه دا غیر مثال برسو راش لغا یهود و علماء با خل امیان تصدیلی ویلای جنت ته کوم نه لږه دخول الجنت الا من كان يهودا او نصارا مزه یو منګل نه دی او توکل په جنت باندې صرف او صرف د يهودو اجاره داري ده او نصارا او وي په جنت باندې صرف او صرف د عیسایانو اجاره داري ده دا ته په څه نه منګو ته دي نه کتا کوار څه کوي نداو تا منګل ته نږدې چې جنت خاص ته يهودو لپاره او جنت خاص ته د نصارو لپاره د امانیه داسې قسمه نبیات مرادیه الا امانیه الا اکاذیب مخترعات مگر د دروغ نظریه منګل ته نظریه مزه غیر اکیلې کړو لکه اوسم بار خلک داسې بس نو څوک مچ کوي نه څه کوي نه څه کوي نه څه کوي او خپله چې کمره رسي هغه بدت ټیک چېرته ورکوي وایي تا ته مې لس مونځو نماز کړه تا ته مې د کار مونځو نماز کړه تا ته مې د کار روزي ماتې ماتې کړې هېڅ در باندې نشته او ته بس یې جنت ته نو دې ته ویل چې امانی نو دا سب کم راه راست در راست دونه دا ځکه د دوی خو د کتاب سره څه تعلق نه وي د دلیل سره څه تعلق نه وي هغه به خپل هغه امنیو پسې لګېدلې ومنهم بعد د دوی نه امیونه انپړه دي لا یعلمون الکتاب چې دی نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه لا یتبعون شیئا الا امانیه دای تا د دارینه کوي د هیڅ مثلا استثناء منقطع کوي اوله کې پلاکن باندې لا چې یتبعون امانیه په کتاب باندې کویږي د کتاب په څیر اتباع دای چې تا د داری کوي نو د امانیو اتباع کوي لا چې یتبعون امانیه وَإِنَّهُمْ أَوْ نَجِدُوِ إِلَّا يَظُنُّونَ مَگر گمان چلئی بس بدئی گاڑا کی گمان بانے روانے فدلیل بانے نا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ فَسْحَلَاكَتْتَ دَفَارَ آتَسَانُ يَفْتُبُونَ الْكِتَابَ تِدَيْدِكِ كِتَابْ لَرَا بِأَيْدِهِمْ فَلَا تُنُقْبُلُ بَانْدِي دفت کے بلا تذکر تدائی تحریری تحریف تید اگر وانی کتاب مطلقان دا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. دا زبانی تحریک تم ور دي چې دا تورات آیت ته وې د دې په څه هر پیر به ځو کی د دې تام مقصد نه دامت کته دامت نه دامت کته او بل څه په کې دا چې دې په اړه تحریری تحریک پکې کوي او د تحریری تحریک ته هغه وجه څه ده ناغبتون وی لیش کرو بیگی سمنن کریرہ دنیا پہ حاصل الگوائی نزازی کس مخلطو ندین دی ایمان توقو فجلد شی اغیق پفل کتاب کی تحریری تحریف پکی کئی او تحریری تحریف بولی کئی دکا دنیا پہ حاصل الگوائی ندین توقو دی ایمان اغیق فجلد فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ فَتَرَكَتْهُ دَفَاعَ كَثَارُوا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ الْكِتَابَ رَأَتْ أَيْدِيهِمْ فَلَا تُمْقُرُبَانِ ثُمَّ يَقُولُونَ جَدَّيْوَايَ هَذَا تَمَكُّرُ مِنْ عِندِ اللَّهِ تَجَانِبَ تَعَالَى نَدِ يِلِكِ فَقَرَا وَإِذَا لَقِيَ السَّلَامُ حَوَالَ فَقَدَ وَرَكَ ذَاكَ وَلِكَ لیشترو بی سمن ان کلیلا تیر پارا تیاتی کی پدے باندے کے وزلگ فویلو لہم پسرا کتے تدوید پارا ممات آسنا کتبت ایگیم کلی کلی کلی دی لسو تدوید وویلو لہم او حلا کتے تدوید پارا ممات آسنا یکیبون چکیے دوی دزائی دا کتبوں بایچی حلا کتے او دزائی دا تحریف تحریری تحریف دام بایچی حلا کتے مکمل په حرکت کې پاتې دي نو داسې کیسه مخالفت دي چې دا کومه تایزي په کې بیان کړي نو دا ایمان راړو والا خلک نه دي تا د دې نه د ایمان توقع ساتل دا اتي ځان په دوه کې شو دي نحوی اعتبار پر یو اشکال لدی دغه نه جواب ویلون نکره او مقتدا واقع شوی ده للذین یکتبون الکتاب لا اعتبار ده او دارنگی بیا فویلون لهم مما کتبت ایدیهم ویلون مقتدا ده لهم اعتبار ده او درم پیرا بیا وویلون لهم مما یکتبون مبتدا ده او لهم مما يكتبون خبر ده نو په یو آیت کریمه کې برې کرتا نکره مبتدا واقع شوی ده حالانکه د نکرې د مبتدا لپاره قانون څه دی معرفه پکار ده یا کم از کم نکره مخصصه پکار ده داغی نه جواب شیخ رحم الله یو جواب دا کړو چې دا نکری د فارم د قانون دی د مبتدا د فارم چې مبتدا هغه معرفه په کاری یا کم از کم نکره مخصصه ولیکن د دین استثناءات او شیخ صاحب ذکر کړو بیا هغه شل استثناءات دي مختلفو کتابونو ذکر کړی دي مغنی اللبیب او رضی وغیرہ پای کې یوا کلمات ویلون عمده ویل اگر چې نه کړی خدا مقتدا واقع کړی یعنی دا قاعده قاعده کلیه نه ده دا قاعده قاعده اکثریه ده او اکثر قواعد دا قواعد اکثریه دي دا غیر استثناءات موجود دي نو دا تعریف ته مبتدا کړي نظام څه شری دا قانون اکثریه دي دا غیر شل استثناءات موجود دي نو صحیح دا استثنائی قانون دی. دین جواب شد سے بہن مولا دا کرو کہ دا نکرہ ندا دا معرفہ دا ویلن سجرے دا معرفہ دا او پاتے کو تنوین ندا تنوین تنوین دا تنکیر ندے دا تنوین دا تمکن دے دکھا بیاقت والا خبر دا ضروری نے چکم دے کہ تنوینی نا او تنوین دا تنکیر تنوین دا تمکن دا پر راضی تنوین اغدو تنکیر دا پر راضی دا تنوین اکام نی تقریبا تین دو نو دیزا کی دا تنوین تنوین دا تمکن دے آدو دا معرفہ دا لکہ زیدون کی تکم تنوین دے تنکیر دا پر راضی دے دا وہ دا انفراد دا پر راضی دے زید منصرف دے دا کس میں متمکن دے پدہ باندے دری وڑا اعرابات جاری کی دیش نو دا کشان سے ویلون کم دا تنوین دا تنکیر دا پارا مرے او ویل چی دے نو دا یہ وکن دا دا پر جہنم کی دا غیلون دے دا دا یہ بیخاک کن جنون دے ویل او کلون بنی صورت کی اجرا نکرہ واخلو او کس تسنائے واخلو دا قانون نو پا مانا دا حلاکت پانی نو پا او صورت کی مانا حلاکت او پا دی صورت کی مانا کند دا جہنم یو مخصوص کند دا جہنم نمی ویل دے جہنم کے مختلف ضائع دی دا غیر پل نمون دی لکا جو پل خوزن فزیر ایمال خوکر اگر وائل کن جب کی گنی تے پکے جو بول خودن رائے خپل خپل زاین ی خپل خپل نمونه نیته دا کشان تے یو کاند دا دا او کان جنم وین دے او تنوی دا تنوی دا تمکن دے دا تنکیر نا ورپسی شکوا دے یہودنا او دارنگی دے اللہ امانی دے پار یہ سورت کہ اگر امانی دے لکا یودا لن تمسن النار الا ایام معدودہ بس پلو ان پڑو خلقو تے دا سی قسم خبر اکلا ہے کہ مطمئن کرو وقالوا او اوئذ لن تمسنا النار هرگز بار او نرسیگ منگتا النار اور الا ایاما معدودتا مگر یو سورت دشمیر زمان دا پارا جانم شترنا او قبل فرد و تصویر جیوم اغب یو سورت محبوبی دا اغا معدود او دا محدود ردنا سمسا مراد دے سورت دشمیر نپائی کے بیا اقوال متعدد بھی یو قول دا چہ دا ایام معدودنا مراد تلبیح رجی تلبیح رجی نمانا بیشی اے مدت عبادت آبائهم العجل چہ سورہ خدا دا دی آباو اجداد بسی عبادت کرو نازیات نجاز تلبیح رجی بھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر غیر موجود گئے کیوں نو بس یاد سے یاد زمانگا با یو چلہ پر جانم کرا گی دوین کول دا ایام معدودن مراد وہ رجلی او دا وہ رجلی قدی کلی یاد ہوئی زکت یہود و نظریہ دارا وہ دا دنیا سالم کو مرد دے او وہ ذرا کار ہے سورہ وہ ذرا کار ہے لذہارو ذرو پہ عوض کے بعد منتا یورت تزارہ کوئی ذرو پہ یورت نوکته نه جوړ شو هفته زیات نه زیات په یو هفته په ځان کې دی راو درې کولدارې چې څلوېښت کاله څلوېښت کاله یعنی څومره مدت هغه مدت ته تیارای کینا تیارای کینا کې چې زمونږ آبا او اجداد څومره وخت تیر کړی دی نه هغه څلوېښت کاله اربعین سنه یتیهون فی الارض او بل کول داره چه هر یو تن د خپل خپل عمر برابر په دنیا کې رچا دیش کاله عمر دی نو دیش کاله به ځانم کی په دنیا کې رچا سرویس کاله عمر دی نو سرویس کاله به زیات نه زیات په ځانم کې تیرای او په دنیا کې رچا شپېته کاله عمر دی نو زیات نه زیات شپېته کاله به ځانم کې تیرای دا ایام معلومه او دا دغه منګړه څنګه دی یو نن لا سره راځي قل اوای ته پیغمبر علیه السلام ایتا اتخذتم عند الله عهدا آیاتها ذکر دا پولیس الله تعالی باندې یو وعده د دې مطابق اتخذتم فاصل کې اتخذتم پوچھے حمزہ اس کے فامیل آ رہے نبیاء حمزہ و سیدہ سے ضرورت پاتے ہیں میں آگا دکھے رہے اِذْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتَهُ حَاصِلَ كَرِدَا عِنْدَ اللَّهِ فَنِزَ اللَّهَ تَرَا بَعْنِي عَهْدًا وعدہ دنی جا اللہ تعالیٰ نے ساو سر اسکان بھی کلے کہ بس ساو سبا نجات در کئی او جیات نجات عذاب آئی یعنی موجود رہے نو کچر تا واقعیتن جی نو اللہ تعالیٰ دقلی واجی مخالفت بیانا کئی واجی اللہ دے خیار سات و لیکن آغا وعدہ بتاو سسادی توائی کہ پکم زیتی کری دا صرف وزاوی با حکار نہیں کی آبا سادی توائی نو فلن یخلف اللہ وحدہو نو فاجد یدہ شرط فتا مقدر رابا سید اے ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده كواكي تاخذ الله جل جلاله هنا تاخذ اسماء سواد حاصل تجي نجاب ان ترى في كل مخالفه تكتب لك ان الله لا يخلف الميعاد فلا تقول وعد مخالفه تكتب ولن يخلف الله قد مخالفتكم الا تلا هرجس عهده زواري قبلي أم تقولون بل كوايتاتو على الله فلا ترى باندي ما هو قبر لا تعلمون جتاسون كوي غي فاغي باندي كده من سمرا دي جرم كو أم فمانا ده بل باندي كي أم من كتيري ده غتاسو ده غلط وخبوري نسبت كوي الله ترى ورپسی تدید دا اقول کردید که لن تمسن النار نو بلا زرد اغی جواب اورد تاکو بای لن تمسن النار بلا ولن عذاب بس ولن رسیدی تاکو دا کم دو سر خواب پر لگی دنید دا اللہ جل جلالو قانون اغسط دے دا اللہ تعالی قانون دا غد که صوب دا کفر او دا شرک فحالت کے مر شو دا دا جانم خشاک دے جانم دا بزید نو که پتا سو کی کفر او شرک موجودی نو زیبا او که کفر او که شرک ترکیری نو نبس نبس نا اللہ جل جلالی و زابطہ دا و قامن دے بلا ولنا من کسب سیئتن آغا چاچ کسبو کو سیئتن دگنا و احاطت به خطیئته او احاطت کروا فدبانده گنا دلو فَأُولَئِكَ فَذَاقَ الْجَلِي أَصْحَابُ النَّارِ مَلْجَلِ الْأُورِ هم فيها خالدون ديبا فدي اوكيها ميشي من كسب سيئة اي من كسب شركا سيئة مؤولة الشرك فانا او قرنتي هم فيها خالدون ذكر المشرك تفار خلوط في النار الكافر تفار خلوط في النار المرتكب الكبير تفارنا او ذهب قرنا غبتك واحاطت به خطيئته لبنافق احاطتك غنار کی احاطہ الکلی کی دے ظاہراً او باطناً گننگار او چکرہ فضل کی ایمان موجود دے چاہا ام مطاعات سے نگیا پتا بانی احاطہ سنگر آلے ایمان اگا ام مطاعات سے ام الحسنات سے چکرہ ام الحسنات موجود دے نگیا احاطہ رانے رہا او آیت قریبہ کیلی و احاطت بھی خطیعتو گناہ پی احاطہ کری فضل کی ایمان نہیں فبدن کی عمل صالحانی ندا تقویق کے ورثے بشارت چکل ایمان والے اعمال والے خلق کی ندا جنتیان کی ذی بجنت کے آنے شامل تھے والذين آمنوا آكسان كيمان روڑده وعملوا الصالحات او قريدين كي أولئك أصحاب الجنة تادي جنتيان هم فيها خالدون ديبا فدي جنتيان يشي كمالغري دي جنت وائل نقوم سيدا كجنتيان وائل نقوم سيدا أصحاب النار مالغري دي أور يدو زقيان أو أصحاب الجنة جنتيان يا مالغري دي جنت Thank you.